Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Βρε, γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίλελης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε, πώς είναι τα κέφια σας, η ζωή σας, οι προοπτικές σας, οι επαγγελματικές, οι αισθηματικές. Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω πώς γίνεται τόσο καλά και εγώ δεν το περίμενα δηλαδή, αλλά είμαστε πάρα πολύ καλά. Και κάθε μέρα είσαι και πιο ενθουσιασμένος, φαίνεται αυτό, στο πώς καλησπερίζεις τον κόσμο. Όχι μόνο με τη φάρμα, γενικά με τη ζωή. Mm-hmm. Δηλαδή νιώθω ότι κάθε μέρα που περνάει είναι και ένας καινούριος λόγος για να χαμογελάω. Κοιτάζω ένα πορτοκάλι και του λέω ευχαριστώ πορτοκάλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που είσαι τόσο ζουμερό. Ωραία. Ασχολίαστο. Τι να κάνω. Βάλτε με φυλακή δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας που είμαι. Νομίζω ότι εκείνο το επεισόδιο της ανασκόπησης για την αυτοβοήθεια έχει προκαλέσει κάποια προβλήματα. Κάτι έχει απορριθμιστεί. Κάτι έχει χαλάσει. Κάτι έχει χαλάσει. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όποια αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε αν είστε στο ραδιόφωνο του UPP, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Καλησπέρα στην Μαρία, για παράδειγμα, που λέει «Περιμένετε να βάλω λίγο τα παξιμαδάκια στο φούρνο και ξεκινάτε». Παξιμαδάκια. Ζωάρα κάνει και η Μαρία. Μαρία, είπαμε. Ναι. Και θέλει να βάλει τα παξιμαδάκια στο φούρνο. Παίρνεις, κάτι bake rolls, φαντάζομαι εγώ. Τα παίρνεις και τα βάζεις και στο φούρνο. Δεν είναι αρκετά τραγανά τα παξιμαδάκια ήδη. Μάλλον τα βάζει για να γίνουν παξιμαδάκια. Αν ήταν ήδη παξιμαδάκια, δεν νομίζω ότι θα τα έβαζε στον φούρνο. Μαρία, αν μπορείς να βοηθήσεις, δεν υπάρχει λόγος τώρα να συζητάμε ερήμην σου, όταν εσύ είσαι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να μας διαφωτίσει για το τι εννοείς με τα παξιμαδάκια. Και ειδική καλησπέρα στον Hargrim Hammerhunt, ο οποίος λέει ότι καθυστερούν για να προλάβω να μπούμε όλοι τόσο καλοί. Αυτό είναι το πνεύμα των σχολείων που θέλουμε, έτσι. Mm-hmm. Θετική διάθεση, mm-hmm. αισιοδοξία, hip-hop, καλησπέρα, πολύ χαίρομαι όταν σας ακούω live, εμείς να δεις. Λοιπόν, και ρε παιδιά, υπάρχει μόνο επιλογή Visa για 5 ευρώ, βάλτε κανέναν άλλον ιντερνετικό τρόπο, π.χ. PayPal ο Σότος. Λοιπόν, οι επιλογές που είναι στο δολαριάκι είναι του YouTube. Δεν μπορούμε να βάλουμε άλλες. Ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να σας πούμε ότι υπάρχει μια σελίδα, μια πλατφόρμα από το site όπου έχεις πάρα πολλές επιλογές. Όποια τράπεζα θες. PayPal, Viva. Κάνεις εκεί, κάνεις τη συνδρομή σου, κάνεις τη δωρεά σου και επιλέγεις όποιον τρόπο θες. Εμείς θα ξεκινήσουμε με προεκλογικές εμφανίσεις. Είμαστε σε περίοδο εκλογών. Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ. Λίγο πριν βγούμε, θαυμάζαμε επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στον Γέρακα. Δηλαδή, δεν θα παίξουμε πολλή ώρα αυτό το βίντεο, γιατί σας λυπόμαστε και σας αγαπάμε παράλληλα. Αλλά εμένα προσωπικά δεν μου είχε λείψει καθόλου η θλίψη, αν και ρήμα, που πηγαίνει ο χι πολιτικός εκεί πέρα, τον αγκαλιάζουν, τον φιλάνε, είναι συγκινημένοι, βλέπεις κάποιους κυρίους, κάποιες κυρίες εκεί ουσιαστικά να προσκυνάνε έναν βασιλιά που περνάει. Και αυτή η εικόνα κάπως εξοργιστική, για όποιον και να είναι. Εξοργιστική ή θλιβερή θα έλεγες. Θλιβερή, και τα δύο, και τα δύο. Δηλαδή τους λυπάσαι, αλλά θες και να βρίσεις λιγάκι. Ναι, σκέφτεσαι λίγο, μήπως να σκεφτώ τη μετανάστευση σιγά-σιγά. Για όποιον, το ξαναλέω έτσι. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η εικόνα που είναι ο άλλος ο ηγέτης εκεί πέρα και πηγαίνει και είναι υποτακτική που τον προσκυνάνε. Είναι το θεωρώ λίγο κατάλοιπο, ναι, άλλων εποχών, όχι δημοκρατίας. Ναι, είναι λίγο και άλλης εποχής, μωρέ. Θυμάμαι σε αυτή την παράσταση, την περιβόητη εκεί πέρα με τους τσιριτσάτζουλες που είχε έρθει ο Εφήμερος και μου είχε πει να γράφω στο press. Είχα ένα μονόλογο εκεί πέρα που έλεγα, ήμουν κάτι σαν κομπέρ, δηλαδή παρουσίαζα τα διαδοχικά νούμερα της επιθεώρησης και μιλούσα και ένα από αυτά περιέγραφε ένα πραγματικό περιστατικό που ήταν ότι όπως ζούσα στα Εξάρχεια και περπατώντας είχα περάσει από το πεδίο του Άρους που είχε συγκέντρωση στο Πασόκ. Οπότε έβλεπα γύρω μου κόσμο με σημαίακια και περιέγραφα ότι τους κοίταζα και ήθελα έτσι να πάω να πηγαίνω. Ήταν και βαμμένοι, γιατί παλιά συνέβαιναν και τέτοια. Βαφόταν ο άλλος στα χρώματα, πράσινος. Το βαμμένο, και τον ήλιο στο φούντελο. Βαμμένο δεν θυμάμαι. Ήταν. Αλλά σημαίακι, θάλασσα από σημαίακια. Θυμάμαι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξεχνιέται. Αν έχεις νιώσει αυτή την ανατριχύλα, την πασοκική μια φορά στη ζωή σου, δεν την ξεχνάς ποτέ. Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάνουμε και μια σατυρική εκπομπή. Λέγεται Ανασκόπηση. Για πες τα νου. Την παρουσιάζει ένας τύπος με κουστούμι. Μοιάζει λίγο με τον Κωνσταντίνο, δεν είναι. Με το δηλαδή κουστούμι, όπως τον βλέπετε, ναι. Και γραβάτα, φαντάσου το. Ωρε φίλε, με την γραβάτα. Τι το παίζει δηλαδή. Τι το παίζει τώρα. Κάθε... Ναι. Και συζητώντας και κάνοντας το meeting, παύλα brainstorming με τη συντακτική ομάδα την περασμένη Πέμπτη, κάπου για ένα δευτερόλεπτο ακούστηκε η έκφραση «πάει τρένο». Α, θα το... Θα το πούμε, γιατί να μην το πούμε. Και απορρίφθηκε όπως ακούστηκε. Γιατί μπορεί να είμαστε σατυρική εκπομπή, αλλά προφανώς αυτό είναι κάτι που δεν το λες. Δεν το λες σε σατυρική εκπομπή που ασχολείται για δεύτερο επεισόδιο με το έγκλημα των Τεμπών. Να τα δείτε και τα δύο. Ο Πρωθυπουργός το είπε. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο, να δείτε τι καλά που τα είπε ο Μητσοτάκης. Και πράγματι, η οικονομία μας σήμερα αναπτύσσεται γρήγορα. Ο τουρισμός πάει σφαίρα, για να το πω πολύ. Απλά το γνωρίζετε και εσείς καλύτερα. Θα πάμε λογικά από το ένα ρεκόρ στο άλλο. Οι εξαγωγές πηγαίνουν τρένο. Οι εξαγωγές πάνε τρένο, κατά τον Πρωθυπουργό. Εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι ο... Ξέρω ότι δεν είναι πολιτικό επιχείρημα αυτό. Είμαι πολύ πολύ δεκτικός σε αυτή την κριτική, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα ο άνθρωπος είναι τριβλάκας. Είναι μια επικοινωνιακή καταστροφή. Συνέβη γι' αυτό το δυστύχημα? Όχι. Αλλά δεν το λες ρε παιδί μου. Πρέπει να σου κόψει. Εμάς καλά λέει ο Θάνος. Σατυρική εκπομπή είναι και είπαμε όχι, αυτό δεν το λες. Δεν το λες. Ούτε δεν αστείευεσαι, δεν το λες κατά λάθος, δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Οπότε και για τον Μητσοτάκη θα έπρεπε να ισχύει το ίδιο. Απλώς ο άνθρωπος δεν νογάει καθόλου. Δεν καταλαβαίνει. Είναι μια κινούμενη μηχανή γκάφας. Ανοίγει το στόμα του και λέει βλακεία. Είναι τρομερό δηλαδή με τη συχνότητα το κάνει αυτό. Ναι, δεν μας λέει, για να κάνουμε και το σοβαρό, γιατί αυτοί είμαστε, βλέπετε τη δικιά μας ανοησία, δεν υπάρχει σοβαροφάνεια, αλλά μια κάποια σοβαρότητα υπάρχει. Είναι παραπλανητικό το επιχείρημα το πώς πάνε οι εξαγωγές, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και οι εισαγωγές και φαίνονται αυτά στο ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών, για παράδειγμα, που είναι 8,5%, αν δεν κάνω λάθος, αρνητικό. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια στοιχεία της οικονομίας που φαίνεται ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν είναι μόνο, δεν μπορείς να λες μόνο το ένα στοιχείο σε μια τέτοια εικόνα. Επίσης, λέει ότι ο τουρισμός πάει σφαίρα και λέει το βλέπετε και εσείς και είναι στο Γέρακα. Καλά, ο Γέρακας είναι μεγάλη τουριστική ατραξιόν. Δηλαδή στο Γέρακα γενικά έρχονται από πάρα πολλές διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης και είναι αυτό που λέμε η γερακοφιλία. Υπάρχει δηλαδή, όπως είναι η αστιφιλία, ναι, που είναι αυτά τα πλήθη που συνέρεαν στις πόλεις. Αυτό, επειδή μένω και κοντά, το ξέρω κιόλας, είναι μια περιοχή που από πάρα πολλές διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού έρχονται να την επισκεφτούν. Γενικά, όταν λέω ότι με το που ανοίγει το στόμα του λέει βλακία ο Μητσοτάκης, νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή να το πει κανείς αυτό. Η Άρτεμις ρωτάει αν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί με πολλούς που μιλάει τις λένε ότι τον θεωρούν από τους πιο έξυπνους πρωθυπουργούς. Γιατί το καλύτερο μέτρο που έχει περάσει η κυβέρνηση είναι η λίστα Πέτσα γι' αυτό. Γιατί μιλάμε για μαζική πλήση εγκεφάλου μεγάλης μερίδας του ελληνικού πληθυσμού τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι Εντάξει. Πάρα πολύ απλό. Ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορείς πλέον να συζητήσεις. Υπάρχουν το 90% των πληροφοριών που συζητάμε δεν έχουν φτάσει ποτέ σε αυτούς. Δεν έχουν δει τις γκάφες. Δεν έχουν δει τίποτα. Και είναι ωραίο που κάνεις παρέες έτσι πολυσυλλεκτικές. Που ακούς και την φάρμα των ζώων, μιλάς και με αυτούς, ούτε τους κλωτσάς την ώρα που τα λένε αυτά, ούτε τίποτα. Φέρεσαι πολύ πολιτισμένα, γι' αυτό και εξακολουθείς να έχεις μια ευρύτατη γκάμα διαφορετικών ανθρώπινων τύπων στην παρέα σου. Δεν ξέρω πώς αντέχεις. Αρκεί να το αντέχεις. Μπράβο για τα... Αρκεί να το αντέχεις. Για τα νεύρα σου. Εδώ μια ώρα εκπομπή κάνουμε και στέλνουμε κόσμο στο ψυχολόγο. Κατευθείαν τα λέγαμε χθες. Αλλά. Συγχαρητήριά μας. Για το θέμα αυτό που μας γράφετε για τα ψώνια, θα έχουμε μια σχετική συνομιλία, θα έχουμε ένα αφιέρωμα σε αυτό, με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα και είναι και σε μια θέση ευθύνης σχετική και μπορεί και να μας το περιγράψει, αλλά να μας πει πώς το βλέπει και ο ίδιος, γιατί έχει σχέση με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του, γιατί αυτό θα είναι στην δικαιοδοσία των των Δήμων, οπότε θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα μας πει. Ναι, εμείς θα προχωρήσουμε με πιο σοβαρές ειδήσεις. Είμαστε έτοιμοι και εγώ και ο Κωνσταντίνος να βάλουμε βαθιά το χέρι στη τσέπη, γιατί αν κάτι χρειάζεται η χώρα, θα πούμε σήμερα το τι χρειάζεται η χώρα αναλυτικά, είναι η επέκταση του φράχτη στον Εύρο. Και αν δεν θέλουν να πληρώσουν οι Ευρωπαίοι, πληρώνουμε εμείς. Εγώ μόνος μου, πώς χρησιμοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Καριωτάκη, εγώ θα σώσω τον κόσμο, τι λέει ο Καριωτάκης αυτό, το ρητό, του έχει αρέσει πάρα πολύ στους επικοινωνιολόγους, το χρειάζεσαι, το χρησιμοποιεί. Καζαντζάκης. Καζαντζάκης, Καριωτάκης, είπα, ναι, με συγχωρείτε, Καζαντζάκης. Κάποιος θα το γράψει στα σχόλια, αλλά είναι εγώ θα πληρώσω για το φράχτη. Συνεχίζεται το άνοιγμα της Νέας Δημοκρατίας προς το κέντρο. Ήταν στον Εύρο σήμερα. Εγώ θα πληρώσω για τον φράχτη. Είναι λίγο, με συγχωρείς, είναι λίγο Τραμπ, Μεξικό, που θα βάζει το Μεξικό να πληρώσει. Είναι το επόμενο βήμα. Είναι το επόμενο βήμα. Μετά το δεν πληρώνουν οι Ευρωπαίοι, δεν πειράζει, θα πληρώσω. Θα βάλω τον Ερντογάν. Θα βάλω τον Ερντογάν να πληρώσει. Αυτό είναι, να το δούμε. Λοιπόν, αυτό... Από τη μια μεριά το προσπαθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας άνθρωπος αντιστέκεται, ένας άνθρωπος εμποδίζει τη χώρα μας στην προσπάθεια να προφυλαχθεί από τις επιθετικές εισβολές των και καλά μεταναστών, αυτής της πολεμόχαρης φυλής των επίδοξων προσφύγων, και αυτός είναι ο Παπαδημούλης. Όχι απλώς αντιστέκεται, με τα ίδια του τα χέρια, αν μπορούμε να δούμε το screenshot. Ευχαριστούμε. Δηλαδή, επειδή στέλνετε χαιρετίσματα στο Βασίλη Μύτικα, δεν έχουμε, σήμερα δεν είναι ο Βασίλης Μύτικας μαζί μας, είναι η Παπαδοπούλου όμως, που είναι πάντα είτε μαζί είτε χωρίς τον Βασίλη Μύτικα. Ο Παπαδημούλης, λοιπόν, διαβάζουμε στο πρώτο θέμα, είναι πολύ καλή φυλάδα. Ο Παπαδημούλης, διαβάζουμε τον τίτλο, μπλοκάρει το φράχτη στον Εύρο. Είναι ο Παπαδημούλης στον Εύρο, θέλουμε να το κάνετε εικόνα αυτό. Και προσπαθούν τα συνεργεία υπό τις εντολές του Κυριάκου Μητσοτάκη να συνεχίσουν την κατασκευή. Και είναι ο Παπαδημούλης που έχει βάλει τα στήθια του μπροστά και λέει όχι. Ζήτω. Κρατάει εκείνη τη στιγμή όλο το έργο και τον μπλοκάρει. Ναι. Πώς είναι στη μυθολογία ο Άτλας που κρατούσε τη γη στους ώμους του. Κλασικός κάτι ανάλογο, κλασικός Παπαδημούλης, Ρωμαλαίος, Σαμψόν. Έχει πολύ μαλλί. Κρατάει. Και δεν γίνεται ο φράχτης στον Εύρο. Και ο τίτλος είναι «Ο Παπαδημούλης μπλοκάρει το φράχτη στον Εύρο» και μετά, σε εισαγωγικά, «Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το χάος στο μεταναστευτικό», λέει ο οικονόμου. Ναι. Που είναι μια μετρημένη και ψύχρεμη παρουσίαση του προβλήματος. Ναι, βεβαίως. Με μια λεπτομέρεια θα μας πεις, Τάνο, τώρα εσύ. Ναι, είναι λίγο το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε να μην δίνονται ευρωπαϊκά κονδύλια για εξωτερικούς φράχτες στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από το Λαϊκό Κόμμα ψηφίστηκε αυτό. Ναι. Έγραψε μια ανακοίνωση ο Νίκος Φίλης για το θέμα και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυτό δεν είναι κάτι που έκανε ο Παπαδημούλης ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα, βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια αντιφατική στάση σε αυτό το ζήτημα. Κατήγγελε τον φράχτη, δεν τον γκρέμισε, δεν τον κατήργησε. Φώναζε τότε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, έβγαινε ο Μουζάλας και έλεγε «Παιδιά, είναι δύσκολο, είναι πολύπλοκο, μην νομίζετε και εγώ έτσι τα έλεγα, αλλά τελικά είναι πολύ περίεργα αυτά τα θέματα, τα τεχνικά» και τέλος πάντων ήταν λίγο ΣΥΡΙΖΑ κάπως η κατάσταση αυτή. Ναι, και έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει «Δεν με νοιάζει τώρα ο εκπρόσωπος του Μένουμε Ευρώπη». Και αυτή είναι το Μένουμε Ευρώπη. «Δεν με νοιάζει να πληρώνει η Ευρώπη, θα πληρώσουμε εμείς». Κάτσε ρε φίλε, πλέον εσύ. Πληρώσουμε εμείς. Βάλτε από την τσέπη σου. Πες στο Χατζη Νικολάου. Βάλτε από την τσέπη σου, όπως έγραψε σωστά αυτή τη φορά ο Νίκος Φίλης, όπως τα χρήματα που πληρώνει η ελληνική κυβέρνηση για τις αποζημιώσεις για το φαρμακονήσι. Ναι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, την ακροδεξιά ηλιθιότητα, το ακροδεξιό σανό που πουλάνε, σε αρκετές περιπτώσεις, εκτός από το κόστος σε ανθρώπινες ζωές, γιατί αυτό συζητάμε στην πραγματικότητα, αυτό έγραφε και ο Χριστόπουλος σήμερα, ότι όλη αυτή η αρλουμπαρία για τον φράχτη του Εύρου μεταφράζεται στην επιλογή της άλλης της εναλλακτικής διόδου από την θάλασσα, εξαιτίας της οποίας μετράμε πνιγμούς. Αυτό είναι. Και να θυμηθούμε ότι κάθε φορά που κάποιος κάνει το κομμάτι του κάνοντας τον πολύ σκληρό απέναντι στους μετανάστες, πρώτον, ταλαιπωρούνται ή πεθαίνουν άνθρωποι και δεύτερον, δεν θα πληρώσει μετά την αποζημίωση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που επιβάλλει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από την τσέπη του ο κάθε ακροδεξιός χάρχαλος της Νέας Δημοκρατίας. Το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση θα την πληρώσει, όπως ναι. συνέβη στο Φαρμακονήσι. Και θα κάνεις μια τρύπα στο νερό. Δεν μπορείς να σταματήσεις ανθρώπους από τον άρχονται. Δεν μπορείς να σταματήσεις τη μετανάστευση. Ο μόνος τρόπος για να σταματήσεις τη μετανάστευση όταν είναι για τόσο σοβαρούς λόγους, όπως πόλεμος, διώξεις και όλα αυτά, είναι να παραβιάσεις το διεθνές δίκαιο. Είναι το κλασικό που λέει η κυβέρνηση και πανηγυρίζει ότι σταματήσαμε τις μεταναστευτικές ροές. Και εκεί ρωτάς πώς τις σταμάτησες τις μεταναστευτικές ροές. Σταμάτησαν μόνοι τους να έρχονται. Έκανες κάτι, αν έκανες εσύ κάτι, έχεις παραβιάσει το διεθνές δίκαιο. Έχεις κάνει διεθνή εγκλήματα. Πώς, δεν γίνεται κάποιο. Το λέει. Είναι πολύ σωστή η δήλωση του Νίκου Φίλη. Δηλαδή, ως μια ανάλυση. Τα προβλήματα είναι το τι έκανες όταν κυβέρνησες. Μιλάει για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, μιλάει για το Φαρμακονήσι. Λέει ότι πάντα ο γονιός, μαύρος ή λευκός, χριστιανός, μουσουλμάνος, άθεος, θα προσπαθεί να σώσει τα παιδιά του από πόλεμο, ακραία φτώχεια, δικτατορίες και καταπίεση. Αυτό δεν το σταματάμε, δεν σταματά με κανένα μέτρο και κανένα απαγορεύεται. Λέει ότι πρέπει να είναι συνολική η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμιά ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνη της. Λέει και σωστά ότι δεν ανοίγει και κανένα σύνορο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία για κάτι που δεν έχει κάνει κιόλας και ότι κάθε περίπτωση, γιατί θα πει κάποιος, εσείς τι λέτε ρε παιδιά, η κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται ατομικά. Οποιοδήποτε έχει δικαίωμα να έρθει στην χώρα και να πει ζητάω άσυλο. Αυτό δεν μπορείς να το στερήσεις. Αν το κάνεις είναι παράνομο. Αν το κάνεις είναι παράνομο. Ναι. Μετά εξετάζεται. Και πόσο μάλλον τώρα που εξετάζεται με βάση καμία 2-3 τροποποιήσεις, 3 νομίζω, στις διαδικασίες ασύλου επί Νέας Δημοκρατίας. Είναι ήδη πάρα πολύ αυστηρό το όλο πλαίσιο. Αλλά δεν φτάνουμε καν εκεί. Λοιπόν. Αλλά όταν πας να προφανώς, όταν πας να κάνεις συζήτηση για τέτοια θέματα, ο άλλος πετάει σύνθημα. Θέλετε να ανοίξετε, θέλετε ανοιχτά σύνορα. Θέλετε να κάνετε μπάτε σκύλια, λέστε τη χώρα. Και μέχρι να εξηγήσεις, έχει χαθεί η συζήτηση. Γιατί αυτό είναι, αυτό είναι ο υπεύθυνος διάλογος και η σύγκριση. Και χάος το μεταναστευτικό, παιδιά, έχετε δει τι χάος υπάρχει με το μεταναστευτικό, έτσι δεν είναι? Δεν έχετε δει? Όλοι οι οικονομολόγοι το λένε. Αν πάει κατά διαόλου η οικονομία, αυτά είναι οι μετανάστες. Δεν υπάρχει οικονομολόγος που να μην το λέει αυτό. Γιατί στο έγκλημα, εκεί να δεις. Χαμός. Τρομοκρατία, έχετε δει τις καλαμωτές, αυτά. Δεν είμαστε τίποτε ανεύθυνοι να μην τα βλέπουμε αυτά, παιδιά. Ο μόνος τρόπος είναι να σταματήσεις τον πόλεμο, λέει η Μάρια. Ναι, εκεί που ξεκινάει κιόλας με το να σταματάς να εξοπλίζεις τις δυνάμεις που συμμετέχουν στους πολέμους. Δηλαδή να θρέφεις όλο αυτό το λόμπι, τη βιομηχανία των όπλων με δισεκατομμύρια και μετά αντιμετωπίζεις και τις συνέπειες και να τα ρίχνεις και σε αυτούς τους οποίους συμμετείχες στο να φύγουν από τις... Εκεί ήταν λιγότερο καλή στιγμή του Νίκου Φίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν φτάνουμε σε αυτά τα ζητήματα. Τα βλήματα στην Ιεμένη. Ναι. Εκεί ήταν λιγότερο καλή στιγμή. Γενικά είναι από τις αρκετά μαύρες στιγμές, έτσι συμβολικά, η υπόθεση των βλημάτων στην Ιεμένη. Δεν σε κράτησε τίποτα, έτσι. Δεν υπήρχε μνημόνια, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε μόνο το ιδεολογικό κομμάτι να μην πουλήσεις βλήματα στη Σαουδική Αραβία. Γενικά ο συμβασμός είναι ολισθηρή πλάγια. Λοιπόν, Θάνο. Μπαρουφοφράχτες, γράφει ο Σότος. Χρειαζόμαστε. Κάποια στιγμή ο μπαρουφοχάφτης θα γραφεί σε λεξικό. Ο μπαρουφοχάφτης και ο μπαρουφοφράχτης. Ναι, όπως υπάρχει ο πιτσιπόρδας, ας πούμε, στο slang.gr, έτσι, σιγά σιγά. Και εγώ ως λογοτέχνης φροντίζω η γλώσσα μας, αυτή τη γλώσσα που μου έδωσαν, την ελληνική, να την πλουτίζω με το μικρό μου λιθαράκι. Μπαρουφοχάφτουλα συγκεκριμένα, μπαρουφοχάφτης, ναι. Ναι, μπαρουφοχάφτης. Δηλαδή αν μας ακούει κάποιος και έχει επικοινωνία με το slang.gr, να ξέρετε ότι προτείνουμε ως ρήμα το μπαρουφοχάφτουλας και αν ναι. θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας θα γράψουμε και ορισμό. Εντάξει, τότε τι δουλειά κάνετε ρε παιδιά, να τα παρακολουθείτε αυτά. Δεν είναι δικό μου να θυμίσω, είναι κλεμμένο, αλλά άμα κλέβεις με μικρόφωνο, όχι άλλη χάρη, το λέει άλλη ιδιωτικά, το λες εσύ μετά εδώ, καταλαβαίνετε. Και έτσι πάει μπροστά η Ελλάδα, πάει μπροστά ο πολιτισμός. Λοιπόν, πριν πάμε σε τηλεφωνική ναι. επικοινωνία, ναι. δύο λεπτά κύριε Πρόεδρε, να πούμε για το κομμάτι των εργασιακών των καλλιτεχνών που το απασχολούμαστε όλη τη βδομάδα, ότι έγιναν οι αλλαγές ακριβώς όπως τις πρότειναν τα σωματεία και έγινε δεκτό από την κυβέρνηση, ακριβώς όπως τα έλεγε ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΗ, ο Άρης Λάσκος, στην εκπομπή μας την Τρίτη, και έγιναν αυτές οι βελτιώσεις. Πρόκειται αδιαφυσβήτητα για μια νίκη, παρά τη στεναρή άνηση της κυβέρνησης στο κομμάτι του ΠΔΕΛΤΑ. Το είχαμε αφήσει ουσιαστικά φλού από την υπόσχεση της κυβέρνησης χθες ότι θα υπάρξουν οι βελτιώσεις, και μετά μίλησε ο κύριος για τον Μανολάκη στη Βουλή και διάβασε το πώς τροποποιείται τα θέματα των προβών και καταργείται το άρθρο για τον σπουδαίο λόγο, για την απόλυση χωρίς σπουδαίο λόγο. Θετικές ειδησούλες, φάρμα των ζώων. Είναι ωραίο να καταλαβαίνεις ότι η αντίδραση πιάνει τόπο και ότι γίνεται και δεν είναι μάταιο να υπάρχουν κινητοποιήσεις, αντιδράσεις, ανακοινώσεις. Ο κόσμος του πολιτισμού είναι ένας χώρος που το έχει αποδείξει αυτό, μόλον ότι δεν υπήρχε ουσιαστική υποχώρηση στο θέμα του ΠΔΕΛΤΑ. Έχουν υπάρξει πολλές υποχωρήσεις στα εργασιακά των καλλιτεχνών μετά από πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Έχουν κουραστεί οι άνθρωποι να είναι μόνιμοι στους δρόμους και με προσωπικά κόστη, έτσι. 5 μέρες απεργίας, ένα μήνα, ας πούμε, κλειστά θέατρα, κλειστή χώρη πολιτισμού. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με τηλεφωνική επικοινωνία, κύριε Πουλή. Μάλιστα. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Με καλεσμένο έκπληξη. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χαρίλαο Ζάβαλο, τον οποίον έχουμε καλέσει με την ιδιότητα του Δημάρχου, γιατί υπάρχει ένα μέτρο το οποίο λαμβάνει η κυβέρνηση και ειδικά ο υπουργός, ο υπεύθυνος, ο αρμόδιος για τα ζητήματα ανάπτυξης, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κύριος Ζάβαλος ως δήμαρχος έχει χαιρετήσει με ενθουσιασμό κάθε κίνηση της κυβέρνησης που φέρνει την Ελλάδα ένα βήμα μπροστά, και θα θέλαμε ένα σύντομο σχόλιο και για αυτό το, και για αυτό το πολύ ωραίο μέτρο. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, θέλω να ψωνίσω κάτι, κύριε Ζάβαλε. Θέλω να ψωνίσω εσώρουχα. Να πούμε καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Να πούμε πρώτα απ' όλα τι έχει συμβεί. Έχει κατατεθεί μία τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης, που στο κατεπήγον νομοσχέδιο με τις αποζημιώσεις στα θέματα των ΤΕΜΠΟΝ και μια σειρά από άλλες ρυθμίσεις, γιατί δεν νιώθουν καμία ντροπή να τα κάνουν αυτά. Και τελευταία στιγμή λένε ότι επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων από το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, ολονύκτια λειτουργία εμπορικών καταστημάτων, με απόφαση του τοπικού επιμελητηρίου και αν υπάρχει απόφαση δημάρχου. Εκτός από κάποιες μέρες, τώρα ας πούμε πρωτοχρονιά, ναι. Θεοφάνεια, καθαρά Δευτέρα. Κακός, θα έλεγα εγώ. Και βλέπω και πολλά προβλήματα στο νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί. Πάμε ως χάρη γιατί μέχρι τις 6, δηλαδή 6 με 9, τι έχετε να κάνετε. Εγώ θέλω να απαντήσω με τη διπλή ιδιότητα, ναι. Για αυτό το νομοσχέδιο, με τη διπλή ιδιότητα του Δημάρχου και του ιδιοκτήτη καταστήματος. Δηλαδή, είμαι και διπλωθεσίτης, εννοείται, είμαι βαθύ κράτος, για πιο βαθύ κράτος δεν πάει. Έχω μπει βαθιά στο σύστημα και εγώ βλέπω προβλήματα. 6 ώρα γιατί να κλείσει το μαγαζί, άμα το έχει πάρει μέχρι τις 6, θα πάθεις τίποτα άμα κάτσεις μέχρι τις 9, θα ρωτήσω από τον υπάλληλο. Αυτό είναι κάτι, που μπορούμε έχεις να το... Έχεις κάπου να πας στις 6 ώρα, δηλαδή έχεις κάτι στο μαγαζί, τι θα κάνεις 6 με 9. Έχει κλείσει το μαγαζί, κανονικά κλείνει σε 9, οπότε εγώ θα βάλω μια λιβάρδια η οποία θα έρθει σε 9 η ώρα. Αυτή θα πάει μέχρι τις 6, ωραία. 6 ώρα, έχουν ανοίξει τα λεωφορεία πάλι, έχουν ανοίξει τα μετρό κτλ. Δεν μπορεί να πάρει και ένα λεωφορείο άλλος όπως έχει ψωνίσει. Ακριβώς. Εγώ τώρα δηλαδή που θα έρθει ο καταναλωτής, γιατί η καλύτερη ώρα, και να το πούμε και στους φίλους ακροατές, η καλύτερη ώρα για κάποιος να βγει να αγοράσει είναι 5 με 7 το πρωί. Είναι η καλύτερη ώρα. Το γερμανικό νούμερο δεν είναι αυτό που φημίζεται. Ακριβώς. Είναι η καλύτερη ώρα. Ο κόσμος θα μπαίνει μέσα, δηλαδή 8 η ώρα, αν μπαίνει ο κόσμος, με ρωτάει. Εγώ όμως δεν με βολεύει που χωρίζει τώρα το απόγευμα. Θα ήθελα να έρθω στις 5 τα ξημερώματα. Είναι και πιο πρόθυμος ο κόσμος, νομίζω, να αγοράσει, κύριε Ζάβαλε, γιατί. Σκέφτεσαι, έχεις βγει, έχεις πιει τα ποτάκια σου, είσαι πιο χαλαρός. Δηλαδή, άμα δεις το κατάστημα, τσουπ μπαίνεις, είσαι μεθυσμένος, να το πω ομά, αγοράζεις πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει ένα όριμο λαϊκό αίτημα, δηλαδή ότι ο κόσμος δεν χωράει, ας πούμε, τις υπόλοιπες ώρες, οπότε πρέπει να. Ευτυχώς και με τις Κυριακές ανοιχτές, 8 Κυριακές, οι οποίες τώρα θεσμοθετούνται για ακόμη μια φορά, αυτό που λείπει στον κόσμο είναι χρόνος. Το χρήμα δεν είναι πρόβλημα. Αυτό έχει. Και ειδικά όταν κάποιος είναι μεθυσμένος, είναι πολύ πιο εύκολο να του φορτώσεις ένα σωρό βλακίες. Εν τω μεταξύ, δημιουργείται και μια αίσθηση μυσταγωγίας. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα 5 ώρα, αχάραγο, νύχτα, πίσα νύχτα, έξω δεν κυκλοφορούν. Είναι μόνο τα γατιά που κυκλοφορούν εκείνη την ώρα. Και ακούγονται και μόνο οι ταμιακές μηχανές και τα πορτοφόλια. Αυτή είναι η μόνη ήχη που ακούγονται. Ακριβώς. Είναι δημιουργείται μια αίσθηση μυσταγωγίας, έχουμε χαμηλώσει και τα φώτα. Πώς είναι τα μπαρ μετά τη 1-2 η ώρα το βράδυ, ρίχνουν ρε παιδί μου λίγο τη μουσική και έτσι ο κόσμος μπορεί να μπαίνει σε ένα καλύτερο mood. Αυτή ακριβώς είναι η καλύτερη ώρα. Βάζεις κεράκια, δηλαδή εσύ στο μαγαζί. Θα βάλω ρεσόνια, θα βγάλω και τσιψάκια, ποπκόρν, κάνα ξηροκάρβιο, ανάλογα. Μπορεί να δημιουργηθεί. Υπάρχουν. Πώς φαίνεται τόσο επιχειρηματίες που πάει να δράξει την ευκαιρία. Είναι ο άλλος και έρχεται και είναι από το μαγαζί έξω. Και όπως είναι, μπαπ, του βγάζω και ένα χέικ. Μπαπ, του χρόνο και το μπουκάλι. Βέβαια, γιατί ο ανταγωνισμός δίπλα θα έχει ουίσκι, που πουλάει και αυτό σόβρακα, ξέρω εγώ, αλλά θα το σκεφτεί. Του το κλείσα το μαγαζάκι εγώ. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Τι διαφορά έχει αν κανείς έχει μικρό ή μεγάλο κατάστημα σε τέτοια μέτρα? Η διαφορά είναι μία και ουσιαστική. Αν έχει μικρό κατάστημα, απλά θα κλείσει. Δηλαδή, κάποιος θα τον ενοχλήσει αυτό που έχει μικρό κατάστημα. Αυτή η βασική διαφορά. Ότι θα είναι κλειστό. Αλλά... ότι δεν θα αντέξει. Ναι, ότι δεν θα μπορέσει. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έτσι κι αλλιώς με τις Κυριακές έχουν δεινοπαθήσει, συνεχίζουν και περνάνε πολύ μεγάλα εμπόδια, διότι πολύ απλά δεν υπάρχει έξτρα πρόσληψη. Το μόνο που υπάρχει είναι προσωπική εργασία του κάθε καταστηματάρχη, ο οποίος έτσι κι αλλιώς από πριν μόνος του το δούλευε το μαγαζάκι του. Τώρα, όλα αυτά για ανοιχτά τα βράδια δικαιολογία είναι και καλά για να νομοθετήσει και να δικαιολογήσει την ύπαρξη λευκής νύχτας. Υπήρχαν και αυτά τα καταπληκτικά, πολύ πετυχημένα σχέδια μέχρι τώρα στα χρόνια της λευκής νύχτας των μνημονιακών χρόνων, όπου τα μαγαζιά κλείνανε στις 11, στις 12, στις 2 η ώρα το βράδυ. Τώρα έρχεται και σου λέει ότι ουσιαστικά νομοθετώ και το κάνω πιο ελεύθερο να είναι λευκή νύχτα κάθε μέρα. Δηλαδή δεν το ξανακλείσει ποτέ το μαγαζί. Εν τω μεταξύ, αυτό που δεν καταλαβαίνω εγώ είναι βέβαια ότι. Λευκή νύχτα, εν τω μεταξύ, το ακούς, φαντάζεσαι το Βόρειο Σέλας, ας πούμε, να βλέπεις το. Ναι. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι το πρόβλημα σε πολλά μαγαζιά είναι και το ενεργειακό κόστος. Είναι ένα τεράστιο δυσβάσταχτο έξτρα κόστος, το οποίο πραγματικά κλείνει μαγαζιά. Έχει κλείσει ήδη πάρα πολλά μαγαζιά. Οι φούρνοι μπορούν δεν μπορούν να πληρώσουν ΔΕΗ. Αυτό λέμε. Δεν μπορούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ τα μαγαζιά. Ακριβώς. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά ποιο είναι το σκεπτικό που ακόμη και τα μεγάλα μαγαζιά έχουν πολλά ουσιαστικά προβλήματα. Τα οποία βέβαια προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει, ενδιαφέρει τον κόσμο τι θα κάνουν οι μεγάλες αλήθειες. Θα το βρουν τον τρόπο τους έτσι κι αλλιώς. Αλλά παρόλα αυτά το ενεργειακό κόστος είναι κάτι δυσβάσταχτο. Είναι το βασικό, αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός λόγος που τα μαγαζιά βάζουν λουκέτο. Και τα μαγαζιά που βάζουν λουκέτο έχουν φτάσει σε ρυθμούς και πλησιάζουν ρυθμούς μνημονιακών χρόνων. Όλα αυτά το μόνο που κάνουν είναι να σωρεύουν την αγοραστική δύναμη στα μεγάλα καταστήματα, στα μολ, τα οποία και αυτά περνάνε τα δικά τους προβλήματα. Λόγω του κορονοϊού, λόγω της ενεργειακής κρίσης και όλων των υπολείπων, και αυτή τη στιγμή θεσμοθετούνται άχρηστα πράγματα που το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν συν ακόμη ένα αβαντάζ στα μεγάλα καταστήματα. Πρακτικά αυτό δεν είναι, αυτό δεν συνοψίζει την πολιτική αυτή, γιατί προφανώς αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι ότι είχε δημιουργηθεί μια ουρά, ας πούμε, και λες παιδιά δεν μπορώ να εξυπηρετήσω, κλείνω, και σου λένε όλοι μαζί όχι ρε, γιατί κλείνεις τώρα 9 η ώρα και πότε θα. Την καλύτερη ώρα κλείνεις. Ναι. Οπότε... Είναι το ίδιο επιχείρημα που λέγαμε για τις Κυριακές. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο κόσμος δεν προλαβαίνει να ψωνίσει. Αυτό το λέγαμε για τις Κυριακές. Φανταστείτε τώρα. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα διπλό εδώ τώρα το οποίο λέει το εξής. Όταν είναι πλησιάζει 9 η ώρα, ο κόσμος έχει την κουλτούρα, έχει τη λογική να καταλάβει ότι πρέπει ένα μαγαζί να κλείσει. Υπάρχουν εξαιρέσεις διαφόρων καταναλωτών εξαγριωμένων, οι οποίοι σου λέει εντάξει, και 9.30 που πήγε, τι έγινε, πού έχει να πας. Είναι ελάχιστη βέβαια αυτή. Οι περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι δεν έρχεται να κλείσει, κλείνει. Βέβαια, όταν δημιουργούνται συνθήκες τύπου λευκής νύχτας που είναι 11 το βράδυ, υπάρχει ένας περίεργος κόσμος από ενδιαφέρον να δει κάτι διαφορετικό. Ακατανόητο για μένα, μεν. Αλλά οκ, okay, αντιλαμβάνομαι ότι περνάει, κάνει τη βόλτα του, είναι βράδυ και μπορεί να τσεκάρει και ένα μαγαζί 11 το βράδυ. Αλλά αυτό προφανώς είναι με τη λογική της σπανιότητας. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο τώρα, άμα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι συνεχόμενο, σταθερό, το οποίο που δεν θα γίνει προφανώς, γιατί και τα ίδια τα μαγαζιά δεν θα το κάνουν. Το ωράριο μπαίνει από την ίδια την κατανόηση της αγοράς πώς λειτουργεί. Αλλά εδώ υπάρχουν ρήγματα και υπάρχουν και σφήνες διαφόρων καταστημάτων τα οποία επιθυμούν αυτές τις αλλαγές. Τα μεγάλα καταστήματα. Είναι δίπλα σε μπαρ. Τα μεγάλα καταστήματα, ναι, δεν είναι αυτός ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο μέτοχος του καταστήματος, δεν θα είναι εντός του καταστήματος ποτέ. Δεν ήταν καμία Κυριακή, δεν θα είναι ποτέ. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα βάλει και 2-3 ακόμη υπαλλήλους και τους οποίους έτσι κι αλλιώς κακοπληρώνει να κάτσουν και λίγο παραπάνω που θα το αυξήσουν τον έτσι κι αλλιώς χαμηλό τζίρο. Όλα αυτά το μόνο που κάνουν είναι να βάζουν ακόμη μία πρόκα στο φέρετρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί η μικρομεσαία επιχείρηση, πραγματικά, όταν λέμε δεινοπαθή, είναι, όπως είχε πει και ένας αγαπητός μου συνάδελφος, είμαστε χομπίστες. Όταν πηγαίνει κάποιος για δουλειά, πηγαίνει για να βγάλει λεφτά. Αν πηγαίνεις για δουλειά και δεν βγάζεις λεφτά και χάνεις, κάνεις το χόμπι σου. Οπότε και εμείς λοιπόν είμαστε χομπίστες οι οποίοι κάποια στιγμή απλά θα σταματήσουμε, δεν θα γίνεται να συνεχίζουμε να διατηρούμε αυτό το χόμπι. Θα ασχοληθούμε άλλα πράγματα, το ψάρεμα και τέτοια πράγματα. Κύριε Ζάβαλε, γιατί τώρα δεν μπορείτε εσείς να βάλετε στο μαγαζί σας μια βάρδια εκεί πέρα ή να πάρετε τη βάρδια που έχετε το πρωί. Πρωί τώρα, μεσημέρι. Ποιος ψώνει, να τη βάλετε το βράδυ. Ή να κάτσετε λίγο παραπάνω, κύριε Ζάβαλ. Τι θέλετε, 8 ωράκι, δεν είστε μισθωτός, είστε επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, ας πούμε. Βέβαια, η μόνη πίεση που γίνεται είναι να μεταγγείλεις στους εργαζόμενους αυτή η πίεση, η οποία πίεση θα δημιουργεί ένα 8ωρο το οποίο μπορείς να κάτσεις και μια ώρα παραπάνω για να βγάλεις τη βάρδια. 10 ώρες, εντάξει, θα σου πληρώσουμε και την υπερορία, θα σου δώσουμε. Θα σου πληρώσουν την υπερορία θετικό, έτσι. Είναι κάτι το οποίο το κάνουν οι καλοί. Γιατί υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρώνουν υπερορίες και απλά σου δίνουν και μια μέρα off. Θα πάρεις και μια μέρα ρεπό στη συμπλήρωση των ωρών. Να πας για μια ελιά. Μάλιστα. Χρειάζεται, ναι, χρειάζεται ευελιξία γενικότερα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Χρειάζεται ευελιξία. Θα κρατήσουμε αυτό. Χρειάζεται καταναλωτική κουλτούρα, που είναι το σωστικό, να χρειαστεί καταναλωτική κουλτούρα. Βεβαίως. Η οποία να καταλάβει ότι, όπως και τις Κυριακές λέγανε, αν τις Κυριακές πηγαίνει να ψωνίσει, στο τέλος θα δουλεύει η Κυριακή. Το ίδιο ισχύει και σε αυτό όταν δουλεύουν παραπάνω ώρες. Κρατάμε κάπως αυτό που μας λέτε, αλλά εμείς θα θέλαμε να εστιάσουμε στα σημαντικά. Που στα, είναι... θετικά, στα θετικά, Θάνο. Στα θετικά. Ο κόσμος έχει βαρεθεί την κρίνια. Και να θέσουμε ερωτήματα στο Υπουργείο Ανάπτυξης περί του τι γίνεται στο 6 με 9. Δηλαδή αυτό το 6 με 9. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε και πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι και να πούμε ότι το 6 και 9 δείχνει απλά μια κουλτούρα, μια και μιλάμε για κουλτούρες, μιλάει μια κουλτούρα τεμπελιάς. Μιλάει μια κουλτούρα η οποία θέλει να αποφύγει τη δουλειά. Όχι. Αυτό πώς λέει την κυρία. Όχι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Τέλεια. Να δουλέψετε. Όλοι στα μαγαζιά 6 ώρα το πρωί. Αυτό θα είναι το σύνθημα. με τα αυγά το πρωί, μόλις έχει φάει τα πρωινά και να τρέχει, με, να ψωνίσει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εμείς. Ήταν πολύ διαφωτιστική η συζήτηση. Ήταν ο κύριος... Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε και για τη δική σας. Και για τη δική σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Χαρίλαος Ζάβαλος. Ζητήσαμε να μας μιλήσει με την διπλή ιδιότητα όπως Βεβαίως. Προέκυψε. Τον γνωρίζουμε περισσότερο ως δήμαρχο, αλλά ήθελε να μας πει. Είναι φαν του Άδων Γεωργιάδη, ας το πούμε τώρα που είναι έχει φαν. Κλείσει. Ναι. Είναι και επιχειρηματίας, έχει τρεις ιδιότητες πρακτικά. Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ διαφωτιστική η συζήτηση μαζί του. Επίσης, επιλέξαμε να το πάμε και λίγο στην πλάκα. Τι σοβαρό σχολιάζεις αυτό το πράγμα. Αν είναι δυνατόν αυτό. Δηλαδή βγάζει μάτι το τι θέλει να εξυπηρετήσει. Το θέλει να εξυπηρετήσει τρία μαγαζιά που δεν θα έχουν πρόβλημα και λειτουργήσει ως dealer συμφερόντων. Και προφανώς τα μικρότερα μαγαζιά, η επιχειρηματικότητα, η υγιής επιχειρηματικότητα θα έχουν τεράστιο θέμα. Και πάλι θα μένουν πίσω. Ναι. Πρακτικά αυτό είναι. Αυτό συζητάμε κάθε φορά. Δηλαδή ότι αυτά είναι μέτρα τα οποία καταρχάς δεν ανταποκρίνονται σε καμία πραγματική ανάγκη. Ναι. Κανένας δεν είναι. Δηλαδή. Κανένας δεν έχει αυτή την αγωνία ότι ρε παιδιά, έχω τόσο χρήμα για εξόδημα και δεν έχω χρόνο να πάω να ψωνίσω. Mm-hmm. Δηλαδή. Δεν μου φτάνουν οι ώρες που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά για να μπορέσω ούτε να ψωνίσω. Ούτε Κυριακή δεν μπορώ πλέον. Ναι. Ανήκει στην κατηγορία που λέμε του πολύ με ρωτάτε, που ποτέ κανείς. Ναι. Δεν ικανοποιεί κάποια ανάγκη αυτό. Η μόνη ανάγκη που ικανοποιείται είναι αυτή ακριβώς που περιγράφουμε. Είναι μάχη εναντίον της μεσαίας και μικρής επιχειρηματικότητας. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, στους ανθρώπους οι οποίοι εξοντώνονται, εξαντλούνται και δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Γιατί θα δουλέψουν πάλι οι ίδιοι, πολύ απλά. Ναι. Τα αφεντικά, ας πούμε, που σε τέτοιες επιχειρήσεις είναι δύο εργαζόμενοι. Οπότε είναι αυτός που έχει το μαγαζί, ας πούμε, όταν μιλάμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι και, όπως λένε συχνά αυτές τις μελέτες, ο κορμός της ελληνικής οικονομίας. Είναι πάρα πολλές. Α, μπράβο. Μια που είναι ο κορμός, είναι... Να κόψουμε τον κορμό έτσι. Αποδεικνύεται ότι πολύ καλά κάνουμε. Είναι φίλος ο Τσεκουράτος. Παίρνουμε τσεκουρά, κόβουμε τον κορμό. Κόβουμε. Και είναι φοβερό το πώς ο καπιταλισμός θεωρητικά έχει αυτή την αγορά. Έτσι. Δηλαδή έχει στις ευκαιρίες. Έχει ο Ζάβαλος με το μαγαζάκι του και η πολυεθνική δίπλα. Και είναι ότι οι προσφορές, ο ανταγωνισμός, όλα αυτά είναι στην ευκαιρία σου. Και αν τα καταφέρεις, μπράβο σου. Ο καπιταλισμός θα σε επιβραβεύσει. Και έρχονται διάφοροι πολλοί καπιταλιστές, όπως ο Υπουργός Ανάπτυξης, προσπαθεί να μας πει πόσο καλός είναι ο καπιταλισμός και κάνουν κάτι ακόμα χειρότερο από αυτό. Το οποίο είναι ότι κατευθύνουν την αγορά στους λίγους. Παρεμβαίνουν στην αγορά με διάφορους τρόπους. Με σκοπό να επωφεληθούν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Αυτό συνέβαινε και την Κυριακή. Και με τις Κυριακές το ίδιο πράγμα λέγαμε. Ότι τον άλλον δεν τον παίρνει να βάλει μια έξτρα βάρδια που θα είναι Κυριακές ή δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί θα υπάρχουν ώρες της ημέρας ή ημέρες που θα μπορούν να είναι ανοιχτά μόνο τα μεγάλα μαγαζιά παίρνοντας όλο το μερίδιο της αγοράς. Αυτός είναι ο στόχος σε αυτά τα ζητήματα. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να γράφουν βιωματικά στάτους οι φιλελέδες και να λένε: ω, γεμάτη αγορά σήμερα, δεν βλέπω την κρίση. Και για Μπαρούφα Γάφτουλες. Για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Λοιπόν, άρα περιμένουμε και φάρμα των ζώων στις 2, ρωτάει ο Γιώργος. Όχι. Συντομό. Λακωνικό. Θάνο, θα ήθελες πριν να κάνουμε την επόμενή μας τηλεφωνική συνέντευξη. Θα ήθελα να πω ότι μπορούν να βγουν πολύ ωραία σκυλάδικα λαϊκά τραγούδια, ίσως και έντεχνα από αυτό. Από τα ψώνια τα χαράματα. Από τα ψώνια τα χαράματα. Δηλαδή είναι το ένα που λέει, φωνάζει όλα, ξημερώματα, κάτι δεν μπορεί να κολλήσει με ψώνια εκεί πέρα. Τέσσερις πήγε, μου είπαν πάλι φύγε από το μαγαζί. Ξημερώματα, ψώνισα αρώματα. Ναι. Ξημερώματα. Τέλειο. Χάμος. Έτοιμο το έχουμε. Ναι. Έξι πήγε, μου είπαν πάλι φύγε από το μαγαζί. Ναι. Αυτό θα είναι ο ύμνος αυτών που θέλουν να ανοίξει και μετά τις έξι. Ναι. Αυτό που θα λέει ότι θα είναι ο καημός, ο λιγμός, η κραυγή της απόγνωσης του ανθρώπου που του λένε να φύγει από το μαγαζί 6 το πρωί και φωνάζει γιατί, ήμουν έτοιμος να ξοδέψω, αφήστε με να λαδώσω τη μηχανή της ανάπτυξης. Λείπει ο τροβαδούρος, λείπει ο τροβαδούρος της ανάπτυξης. Θέλω ψώνια ένα βράδυ, ώρα 5 το πρωί, όλα βγαίνουν, έχει πολύ. Γενικά... Το θέμα είναι να έχουν τις ευαισθησίες, οι καλλιτέχνες όχι μόνο να μιλάνε και να συνδικαλίζονται, να έχουν και την ευαισθησία να αφουγκραστούν τον κόσμο της κατανάλωσης και να δώσουν φωνή σε αυτά τα αιτήματα. Όχι όλο ζήτα με το χέρι απλωμένο απέναντι στο κράτος μπαμπά. Να έρθουν και να τραγουδήσουν τον καημό του ιδιοκτήτη του μολ, ας πούμε, που θέλει περισσότερες ώρες ανοιχτά τα καταστήματα, ούτως ώστε να λιώνει και να πατάει κάτω τις μικρότερες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτά τα ωράρια. Γιατί ο άλλος απλώς έχει μια στρατιά εργαζομένων που τους μοιράζει πέρα δόθε και δεν θα τον επηρεάσει στη ζωή του αυτό το μέτρο. Μας γράφεται, υπάρχει αναφορά στον νόμο Παπαθεμελή, που είναι επίσης μια δημιουργική πρόταση. Θεμελή, ναι. Δηλαδή, εφαρμόζεις τον νόμο Παπαθεμελή για τα νυχτερινά μαγαζιά, κλείνουν όλα στις 11 και μετά έχεις ανοιχτά μόνο τα μολ. Οπότε έτσι ούτε για ποτό δεν μπορεί να πάει ο κόσμος. Αν θέλει να βγει, θα βγει για να ψωνίσει. Θα πιει για μπύρες και βγάζει και τις μπυρίτσες στο μόλ το μαγαζί. Όλα εμείς. Λοιπόν. 12 παρά ψώνισα βρακιά. Καλό. Σ' αναζητώ στο σκλαβενίτη ξημερώματα. Πολύ ωραίο. Σκλαβενίτη, ξημερώματα. Αν και νομίζω δεν ταιριάζει, γιατί δεν είναι το σούπερ μάρκετ. Συγγνώμη από την Σκλαβενίτη. Ταιριάξει πάρα πολύ ωραία στο τραγούδι. Κάτι πρέπει να βρούμε για άλες, μεγάλο εμπορικό. Ναι. Εντάξει, παιδιά, τώρα δεν είναι ποιητική αδεία. Ναι. Λοιπόν, Θάνο, θα ήθελες να... Λοιπόν, να... Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να επιστρέψουμε με την επόμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία και μετά θα έχουμε κάποια θέματα ακόμα. Κι άλλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Φάρμα των Ζώων, όπως κάθε μέρα, 2-3 μετά το μεσημέρι. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Άννη Παπαρούσου, που είναι δικηγόρος, την γνωρίζετε, εκπροσωπεί την οικογένεια του Ζακ Κωστόπουλου στην δίκη. Είχαμε μια εξέλιξη, είχαμε μια ακόμη αρνητική εξέλιξη. Κυρία Παπαρούσου, γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πράγματι, πείτε, αν θέλετε, να σας πω κι εγώ. Ας ξεκινήσουμε με την πληροφορία πριν το ναι. σχόλιο. Ο Χορταριάς είναι για τα καλά εκτός φυλακής. Σωστά. Σωστά. Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό που θα γίνει το Δεκέμβριο. Λοιπόν, του είχε χορηγηθεί... Ναι. Να πάρουμε λίγο με τη σειρά το τι είχε γίνει ακριβώς. Δηλαδή, έχουμε την καταδικαστική απόφαση στην πρωτοβάθμια εκδίκαση της υπόθεσης του φωνικού ξυλοδαρμού του Ζακ, όπου καταδικάζονται οι δύο πολίτες, ο Κοσματοπόλης και ο Μεσίτης, όπως αναφέρονται, και αθωώνονται οι αστυνομικοί. Ακριβώς. Και αν θέλετε να απαριθμίσετε τα γεγονότα μετά από αυτό και το πώς έχουμε καταλήξει, όπως λέγεται σήμερα, μην είναι κανένας από τους 6 που κατηγορήθηκαν στη φυλακή. Οι δύο πολίτες καταδικάστηκαν σε δεκαετή κάθειρξη, η οποία δεν έτυχε χορήγησης αναστολής εκτέλεσης ποινής από το δικαστήριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, την ημέρα της δίκης ξεκινάμε, δεν πείθουν το δικαστήριο για την αναστολή. Δεν χορηγείται αναστολή στους δύο καταδικαστέντες. Ακριβώς. Και σημειωτέον ήταν το δικαστήριο το οποίο τους είχε εξετάσει, το οποίο συμμετείχε σε όλη αυτή τη διαδικασία, έκανε όλη αυτή τη διαδικασία, είχε γνώση δηλαδή η σύνθεση, η δικαστική σύνθεση ακριβώς των δεδομένων της δίκης. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν που απολύτως γνώριζε, αποφάσισε το δικαστήριο ότι δεν θα τους χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης της ποινής τους. Ο Μεν Δημόπουλος, που είναι ο Κοσματοπόλης, ως υπέργυρος, τέλος πάντων υπέργυρος άνω των 70, οδηγήθηκε στο σπίτι του για να εκτίσει κατοίκον την ποινή του. Ο δε Μεσίτης Χορταριάς οδηγήθηκε στις φυλακές. Δύο μήνες μετά, στις 4 Ιουλίου του 2022, εκδικάζεται η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής του Μεσίτη. Αυτή η αίτηση εκδικάζεται χωρίς να έχει καθαρογραφεί η πρωτόδικη απόφαση, ώστε το δικαστήριο που θα δικάσει και θα αποφασίσει για το ζήτημα αυτό, να έχει στη διάθεσή του διάφορα κρίσιμα στοιχεία, όπως είναι τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της πράξης. Η δίκη είχε αλλάξει κάτι. Ένα δικαστήριο... Είχε αλλάξει κάτι. Είχε αλλάξει κάτι. Πώς αποφασίζεται να ξανακριθεί, δηλαδή σε σχέση με την αρχική απόφαση, είχε προκύψει κάποιο νέο στοιχείο, συμβαίνει πάντοτε αυτό? Όχι, δεν είχε προκύψει κάποιο νέο στοιχείο και γι' αυτό ενίσταμε και σας λέω ότι είναι μια ασυνήθις διαδικασία. Μάλιστα. Η δε δίκη για τη χορήγηση της αναστολής δεν έγινε στο δικαστήριο το οποίο συνήθως αποφασίζει για την αναστολή εκτέλεσης των ποινών, το οποίο είναι το πενταμελές εφετείο Αθηνών, που κρίνει το πενταμελές αναστολών που λέμε, το οποίο κρίνει μόνο αυτές τις υποθέσεις. Ναι. Και οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται ενώπιον ευρέως ακροατηρίου και πρέπει να σας πω ότι είναι και πάρα πολύ αυστηρό δικαστήριο, δικαιολόγητα αυστηρό δηλαδή. Δεν χορηγεί δηλαδή αναστολή εκτέλεσης και έχουμε και περιπτώσεις έτσι εξόφθαλμες ανθρώπων που πεθαίνουν, ανθρώπων που είναι σε τρομερή ανάγκη, που πραγματικά πληρούνται δηλαδή οι προϋποθέσεις του νόμου. Είναι λοιπόν ένα αυστηρό δικαστήριο. Η διαδικασία που ακολούθησε ο Μεσίτης δεν ήταν ενώπιον του πενταμελούς αναστολών. Ήταν ενώπιον του μικτού ορκωτού εφετείου Αθηνών, κάνοντας χρήση μιας δυνατότητας που είχε, ως μια τυπική δικονομική αίτηση, η οποία εκδικάστηκε, καταλαβαίνετε, χωρίς όλο αυτό το ακροατήριο, χωρίς δηλαδή να γίνει στο δικαστήριο το οποίο κατά κανόνα κρίνει για τις υποθέσεις αυτές. Ναι. Και ήταν εσφαλμένη, σας λέω, από μόνο το γεγονός ότι δεν είχε καθαρογραφεί η πρωτόδικη απόφαση. Τα επιχειρήματά του ήταν οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Αν δεν ήταν τα επιχειρήματά του. Γιατί ξέρετε, εμείς δεν παριστάμεθα σε αυτή τη διαδικασία. Από ό,τι μάθαμε, ναι, ήταν οικονομικές δυσκολίες, βλάβη, επικαλέστηκε βλάβη κτλ. Τώρα, επειδή αυτή η διαδικασία ήταν εξαιρετικά ασυνήθης, επιλύθηκε του θέματος η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε αίτηση αναιρέσεως κατά της απόφασης αυτής που τον αποφυλάκησε στην ουσία. Αίτηση αναιρέσεως επί της απόφασης για την αποφυλάκηση. Ακριβώς. Ακριβώς. Και μάλιστα αυτή η αναίρεση αυτή είχε και ένα σκεπτικό σημαντικό. Θα περίμενε κανείς ότι η αναίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου θα γινόταν δεκτή. Θα γινόταν δεκτή και θα αναιρούνταν η απόφαση της αποφυλάκησης. Θα επέστρεφε δηλαδή στη φυλακή ο Χορταριάς. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι η συνήθις ροή των πραγμάτων. Σας τα λέω και το, θέλω να παραθέτω και το τι συμβαίνει συνήθως. Για να δούμε, υπάρχει απόκληση στη διαχείριση της περίπτωσης αυτής. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει μεγάλη απόκληση. Ναι, και μέχρι στιγμής από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει κάποια... Οι λόγοι που, που περιγράφονται στο αίτημα του Χορταριά είναι οι τυπικοί λόγοι που συμβαίνουν σε κάθε κρατούμενο. Οικονομική ζημία και ακριβώς, δεν ξέρω εγώ τι. Ακριβώς. Δεν βλέπουμε κάτι ασυνήθιστο, δεν βλέπουμε κάποια π.χ. σοβαρή ασθένεια. Ή να στηρίζει κάποιο μέλος που δεν μπορεί να στηριχτεί διαφορετικά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή υπάρχουν γύρω του άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται. Δεν υπάρχει κάποια ειδική περίσταση. Όπως λέμε για τον Δημόπουλο, ότι προβλέπεται μετά τα 70 χρόνια υπέργυρος στο σπίτι του. Αυτό δεν κατακρίνεται τόσο. Ναι. Μολονότι ότι είναι και αυτό μια δυνατότητα που είχε το δικαστήριο και επίοικος έκρινε ότι πρέπει να εκτίσει την ποινή στο σπίτι. Ναι. Δυνατότητα. Δυνατότητα. Ναι. Δυνατότητα. Ναι. Όχι. Εδώ στην περίπτωση όμως. Του Μεσίτη, αυτό που διαπιστώνω εγώ είναι ότι δεν υπήρχε κανένας σπουδαίος νομικός λόγος. Δηλαδή η περίπτωση αυτή, αν εισαγόταν σε ένα πενταμελές αναστολών μαζί με άλλες ενώπιον ακροατηρίου που ακούει και βλέπει, είναι μια περίπτωση από αυτές που το δικαστήριο θεωρεί ότι δεν χορηγείται αναστολή γιατί αυτές οι συνέπειες στη ζωή του κατηγορουμένου και του φυλακισμένου είναι οι άμεσες συνέπειες που έχει η φυλάκιση. Ναι. Αυτή είναι η ιδεολογία. Ναι, προφανώς. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς μα αν με κλείσετε φυλακή δεν θα δουλεύω και θα υποστώ ζημία, γιατί αυτό είναι από τις πολύ οδυνηρές συνέπειες της φυλάκης. Ακριβώς έτσι. Ναι. Ακριβώς έτσι. Θα έπρεπε δηλαδή να μπορεί να ισχυριστεί συγκεκριμένα, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα μέλος της οικογένειάς μου που δεν μπορεί να εργαστεί, που εξαρτάται από εμένα. Αυτό θα ήταν ένα σκεπτικό, ας πούμε. Όμως σε ένα βαθμό πολύ πιεστικό. Ναι. Καταλαβαίνετε, γιατί συντρέχουν διάφορες οικονομικές συνθήκες και πιέσεις σε όλες τις οικογένειες όταν κάποιος φυλακίζεται. Ναι. Αλλά για την αναπότρεπτη βλάβη που απαιτεί ο νόμος, χρειάζονται και άλλες συνθήκες εξαιρετικές και όχι οι συνήθεις. Μάλιστα. Διαβάσαμε και την δήλωση της μητέρας του Ζακ, της κυρίας Ελένης Κωστοπούλου. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι ναι. Όλοι συμμεριζόμαστε αυτή την πολύ πικρή γεύση από τον τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί η δικαιοσύνη μέχρι σήμερα αυτήν την υπόθεση. Πολύ απλά ότι κανείς δεν πήγε φυλακή. Γι' αυτό το έγκλημα. Δηλαδή έγινε σε κινηθία. Μια παράλογη επίοικια, η οποία είναι κατ' εξαίρεση χορηγούμενη. Μάλιστα. Κυρία Παπαρούσου. Μια τελευταία ερώτηση, κυρία Παπαρούσου. Γιατί ήδη παρακαλώ. Υπάρχει και για το πώς μας γράφει στο chat ένας φίλος, ότι πώς έχει καταφέρει αυτός ο τύπος να ξεφτυλίσει τον νόμο, έτσι λέγεται. Και να το θέσω λίγο πιο εύσχημα το ερώτημα. Δεν έχουμε να κάνουμε εδώ με κάποιον ισχυρό οικονομικό παράγοντα για να πούμε ότι ο νόμος λειτουργεί υπέρ των ισχυρών και υπάρχει αυτό το ταξικό κριτήριο. Οπότε όντως είναι ένα ερώτημα. Εσείς λέτε ότι είναι ασυνήθιστο. Και κάποιος θα μπορούσε να ανταπαντήσει ότι γιατί ο Μεσίτης τώρα μπορεί να επηρεάζει το πώς κινείται η νομοθεσία υπέρ του. Όχι, αλλά το τοποθετώ σε ένα άλλο πλαίσιο. Δηλαδή θεωρώ ότι η δικαιοσύνη με προβληματικό τρόπο αντιμετώπισε την υπόθεση του Ζαχαρία Κωστόπουλου από την πρώτη στιγμή. Απηχώντας ενδεχομένως κάποιες κοινωνικές, πολιτικές απόψεις, οι οποίες επέβαλαν έναν τρόπο διαχείρισης ο οποίος δεν ήταν ο κατάλληλος. Που δεν ήταν ο κατάλληλος για την περίπτωση αυτή. Δηλαδή, σας θυμίζω από την αρχή, υπήρχε μια προβληματική διαχείριση στο επίπεδο του αστυνομικού ελέγχου, των δεδομένων και των αποδείξεων κτλ. Στη συνέχεια, έχουμε τους αστυνομικούς οι οποίοι αθώνονται και ακολουθεί αυτή η ευνοϊκή, η ευμενέστατη μεταχείριση των κατηγορουμένων. Από την αρχή, είχαμε ενδείξεις για αυτή την τροπή των πραγμάτων. Από την αρχή της ανάκρισης ακόμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Σε μία, αν με ρωτάτε, δηλαδή, για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά, είναι μία παθογένεια του ελληνικού δικαστικού συστήματος. Συντηρητικά, αντανακλαστικά, ας πούμε, κάπως. Δηλαδή, έχουν σχέση περισσότερο με τις διαστάσεις που έχει λάβει στην κοινωνία η υπόθεση του Ζακ παρά με τον Μεσίτη. Αυτό λέτε, αν καταλαβαίνω καλά. Δηλαδή ότι έχεις... Είναι και αυτό. Με την ταυτότητα είναι... πιθανόν του Ζακ. Δεν... Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Μάλιστα. Είναι μια αδυναμία ορθής διαχείρισης αυτού του περιστατικού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό απόγευμα σας. Ήταν η Άννη Παπαρούσου εκ των δικηγόρων της οικογένειας του Ζακ Κωστόπουλου. Να θυμίσουμε εμείς ότι η υπόθεση δεν έχει τελειώσει, είναι να ξεκινήσει και το εφετείο. Μόνο που όπως ο Κωνσταντίνος έχει ασχοληθεί εκτενώς με αυτή την υπόθεση και μιλούσε και με τους γονείς του Ζακ Κωστόπουλου στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου μίλησε η μητέρα του, η Ελένη Κωστόπουλου, δεν προσδοκάται κάτι καλύτερο από την πρωτόδικη καταδίκη. Δεν μπορεί νομικά να συμβεί κάτι καλύτερο. Δεν είναι μόνο μια εκτίμηση για το αποτέλεσμα, ότι δεν μπορεί να χειροτερεύσει η θέση τους. Οπότε ουσιαστικά δεν έχουμε να περιμένουμε κάποια θετική εξέλιξη. Και ξαναλέω, δεν είναι εκτίμηση, είναι το νομικό όριο της υπόθεσης. Δεν μπορούν να καταδικαστούν περισσότερα χρόνια κλπ. Δεν μπορεί να χειροτερέψει η θέση τους. Ναι, μπορεί δυστυχώς να καλυτερέψει. Ναι. Οπότε δεν είναι διαδικαστική. Ναι, και σε αυτό είναι κάτι που κάθε φορά το λέμε, ότι εμείς δεν ζητούμε γενικώς αυστηρότερες ποινές. Απλώς κάνει εντύπωση στην προκειμένη περίπτωση ότι δεν υπέστησαν καμία συνέπεια, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Δηλαδή συνέβη, υπάρχει σε βίντεο, είδαμε κάτι πάρα πολύ τρομακτικό με τα μάτια μας και δεν υπέστησαν καμία συνέπεια. Mm-hmm. Δηλαδή ο άλλος πήγε ο ένας από τους έξι, δύο μήνες φυλακή. Δεν μπορείς να μην το σκεφτείς ότι είναι φοβερό, ρε παιδί μου. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνουν, τι στοιχεία έπρεπε να υπάρχουν πια. Συνέβη, το είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια όλοι, το παρακολουθήσαμε το βίντεο σοκαρισμένοι και δεν υπέστη κανείς καμία συνέπεια. Και δεν λέμε τώρα ότι δεν έχουμε μια στάση. Προφανώς η αναστολή εξυπηρετεί έναν ανθρωπιστικό σκοπό που λες ότι μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση αυτή τελεσίδικα, να μην έχει φάει ο άλλος χρόνο στην, mm-hmm. Στην φυλακή τσάμπα και βερεσέ. Αυτό είναι κάτι απέναντι στο οποίο έχει μια κατανόηση και λες ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις με βάση τους οποίους συζητείται η αναστολή της εκτέλεσης της ποινής. Αλλά βλέπεις ότι σε αυτή την περίπτωση ό,τι ξέρουμε, ό,τι ισχύει, ό,τι νομικά επιχειρήματα ξέρουμε, ό,τι πραγματολογικά στοιχεία γνωρίζουμε, δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οπότε λες ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, δηλαδή πόσο πρέπει πια να χαϊδευτούν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο πρέπει πια να επιδείξουμε την επιοίκεια και κατανόηση, ειδικά σε αυτούς. Λοιπόν, ναι. Αυτά. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο καταδικασμένος αστυνομικός για μαστροπία, ο Δημήτρης Μπουγιούκος. Θα το πω ένα λεπτό, γιατί έχει σημασία, που καταδικάστηκε για μαστροπία μένα, αλλά με ποινή χάδι, πήρε και την αναστολή μετά από λυσαλαίες προσπάθειες εκείνου του εισαγγελέα σε εκείνη τη δίκη. Υπήρξε η καταδίκη, υπάρχει μία ανάρτηση στο δημόσια, στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook, που είναι κάπως απειλητική, ή θα σε διαλύσω και δεν θα μπορείς να μαζέψεις τα κομμάτια σου ή δεν θα ασχοληθώ καν, λέει κλπ. Και κατήγγειλε η Αντωνία Λεγάκη πριν λίγο ότι η κοπέλα, θύμα, την έλαβε από άγνωστο αριθμό σε προσωπικό μήνυμα αυτή την ανάρτηση. Και πολύ ωραίο, χαρακτηριστικό της ελληνικής δικαιοσύνης, να δίνονται έτσι οι αναστολή σε τέτοιους ανθρώπους με καταδικασμένους για τόσο σοβαρά εγκλήματα που παίρνουν ποινές χάδι λίγων ετών και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Γιατί... Και στην περίπτωση του Χορταριά το έγραψε και η κυρία Ελένη Κωστοπούλου αυτό στην δήλωσή της, ότι... Εντάξει, μιλάμε για έναν άνθρωπο τώρα, ο οποίος έχει μια σταθερή ροπή προς τη βία, έχει επιτεθεί, έχει εκφραστεί επενετικά για ακροδεξιές επιθέσεις, δηλαδή είναι σταθερό χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του. Δεν είναι ότι βρέθηκε σε κάποια κατάσταση, έτρωγε στην ταβέρνα. Δεν είναι ότι κάποια στιγμή έζησε μια ακραία πίεση στην οποία ανταποκρίθηκε με έναν τρόπο που λες ας μη στιγματίσει τη ζωή του. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε σταθερή παρουσία στα social media υμνώντας αυτές τις συμπεριφορές και ο οποίος δεν έχει επιδείξει καμία μεταμέλεια κιόλας. Είναι πάρα πολύ προκλητική η συμπεριφορά του καθ' όλη τη διάρκεια των ετών που έχουν ακολουθήσει την δολοφονία του Ζακ και ήδη από τα πρώτα λεπτά. Όταν έλεγε ψέματα δηλαδή για αυτοκτονία και τέτοια. Τέλος πάντων. Με την υπόθεση του αστυνομικού του Μπουγιούκου, να θυμίσουμε ότι δύο φορές τουλάχιστον μόνο σε εμάς, σε αυτή την εκπομπή, η Αντωνία Λεγάκη ήταν και κατήγγειλε επανειλημμένα για το πώς το ένα κορίτσι που διέφυγε από την Ηλιούπολη δεχότανε απειλές με τηλεφωνήματα από κοντά σε κοινούς φίλους και τέτοια. Και οι απειλές συνεχίζονται και μετά την πρωτόδικη καταδίκη του αστυνομικού, και αυτός είναι ελεύθερος να κάνει τη ζωή του. Και να δίνει και συνεντεύξεις που κατεβαίνουν στο πρώτο θέμα. Για το κλείσιμο. Πολάκης 3. Για η επιστροφή. Να ελαφρύνουμε λίγο. Δεν θα ελαφρύνουμε. Μου φαίνεται πιο ανάλαφρο. Sorry κιόλας. Σε σχέση με αυτά, ναι, αλλά γενικά δεν θα πετάμε και στα ουράνια. Δηλαδή, ναι, παθαίνεις κάτι όταν διαβάζεις για βιλάρες 1.400 τετραγωνικών μέτρων συνολική επιφάνεια κτισμάτων. Πώς να το κάνουμε? Εγώ δεν νιώθω καλά. Το μαθαίνω γιατί από χθες ρωτούσαμε το «πες μας πώς γίνεται». Μαθαίνουμε το τι χρειάζεται. Περισσότερα. Μαθαίνουμε περισσότερα. Μαθαίνουμε περισσότερα. Λοιπόν, έκανε τρίτη ανάρτηση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, για την υπόθεση χρεών και από ό,τι φαίνεται κάπως θετικών ρυθμίσεων της Νέας Δημοκρατίας που αφορούν τον Νίκο Χατζηνικολάου, εκδότη, δημοσιογράφο, έγκριτο και δεσμαζεύεται, και αφορά την μία κατοικία επιφανείας 1.485 τετραγωνικών μέτρων, η οποία ήταν υποθήκη και ήταν και η επιχειρησιακή μονάδα ίσπραξης της ΑΔΕ, είχε προβεί σε εγγραφή υποθήκης στην κατοικία το 2017 για χρέη 3.629.805 ευρώ. Υπήρχε αυτή η υπόθεση. Το 19 η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ, διαβάζω τα που λέει ο Πολάκης, ψήφισαν νόμο. Είχε το βαρύ του υποτίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο». Μ' αρέσουν τρελά αυτοί οι τίτλοι, να πω σε μια προσωπική παρένθεση. Είναι η Ελλάδα του αύριο, όντως, αυτή καταρχάς να πούμε. Ναι. Είναι δίκαιος ο τίτλος, δηλαδή. Είναι δικαιολογημένος ο τίτλος. Νιώθουμε κι εμείς ότι αυτή είναι η Ελλάδα που μας περιμένει. Ναι. Στο άρθρο 34 αυτού του νόμου προβλέφθηκε ότι για χρέη εταιριών προς το δημόσιο ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα μόνο οι εκτελεστικοί πρόεδροι και όχι ανεξαιρέτως οι πρόεδροι των δουσού, όπως ίσχυε από το 2013, και βάσει αυτού είχε επιβληθεί η υποθήκη στο ακίνητο. Η βασική τροποποίηση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έβαλε την προσθήκη «εκτελεστικός πρόεδρος» σε αυτόν τον νόμο. Βάλαν και αναδρομική ισχύ. Το σημαίνει ότι, εντάξει, μπορεί να μην είναι μόνο ο Χατζηνικολάου, ότι γλίτωσαν και άλλοι πρόεδροι που δεν ήταν εκτελεστικοί πρόεδροι με κάποιον τρόπο. Τώρα στο Real δεν ήταν ο Χατζηνικολάου, ας πούμε, εκτελεστικός πρόεδρος. Και ψηφίζεται αυτός ο νόμος. 22 Ιανουαρίου ο Χατζηνικολάου στέλνει αίτημα στην ΑΔΕ ζητώντας να διαγραφεί η υποθήκη του. Και σε αυτό προσωπικά θεωρώ αρκετά ουσιαστικό και περίεργο. 6 μέρες μετά. Δηλαδή, λειτουργούν για μια φορά με ταχύτητα, επάρκεια, αποτελεσματικότητα οι κρατικοί θεσμοί, πάλι γκρίνια. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, σας πιάνουμε πουθενά. Όχι, καθυστερούν, λέτε, γιατί καθυστερείτε. Όχι, κάνουν γρήγορα. Πόσες εργάσιμες είναι αυτό? 4. Είχε Σαββατοκύριακο ενδιάμεσα. Δεν ξέρω. Απαντάει η ΑΔΕ και τι διαγράφει την υποθήκη. Υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα. Στην ανάρτηση δεν έχει απαντηθεί από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Εδώ είμαστε, μεταδώσουμε την όποια απάντηση. Έχει μείνει στο ότι όλα αυτά είναι ψευδή. Βέβαια, βλέπουμε πολλά χαρτιά. Και τα χαρτιά ισχύουν. Ας πούμε για το κτίσμα, βλέπουμε κτίσμα 5 ορόφων εμβαδών 1.189,6 τετραγωνικά μέτρα σύμφωνα με το κτηματολογικό γραφείο, σε οικόπεδο 1.237,6 τετραγωνικών μέτρων. Δεν έχει μεγάλη αυλή. Συνολική επιφάνεια κτισμάτων 1485,04 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με τη δηλωθήσα περιουσιακή κατάσταση στο φιλέτι και τη δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων. Έμφυα. Θα πληρώνει μεγάλο έμφυα όμως. Μετά βλέπετε τώρα. Έμφυα να δείτε τι πληρώνει. Τετράωροφο είναι αυτό. Πέντε. Α, πέντε ευρώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι... Καλά να είναι ο άνθρωπος. Δεν... Το ζήτημα είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις για αυτά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως τα ακούμε δημιουργείται πολύ πολύ έντονα η τοξική ατμόσφαιρα. Η αίσθηση ότι ισχύουν αυτά που εδώ και τόσο καιρό κουβεντιάζαμε για τον Νίκο Χατζηνικολάου. Δηλαδή ότι το γλύψιμο της κυβέρνησης, η προκλητική έως και εξευτελιστική στάση του απέναντι στην κυβέρνηση εξηγείται με βάση την ευνοϊκή μεταχείριση που είχε για τα προσωπικά του χρέη. Αυτό που του είχε γράψει ο Αλαφούζος τότε όταν τσακωνόντουσαν στο Twitter και καταλαβαίνετε ότι επειδή σε γενικές γραμμές όταν μιλάνε τα μέσα για την επικαιρότητα μας μιλάνε για την Μακεδονία που είναι μία και είναι ελληνική, αλλά όταν μιλάνε οι εκδότες αρχίζουν και μιλάνε κάπως πιο ειλικρινά. Λένε, έλα ρε εσύ που... Έκλειφε τους επιχειρηματίες, την κυβέρνηση για να σου σβήνει τα χρέη και τους επιχειρηματίες για να εξασφαλίζεις. Ναι. Αυτά έλεγε ο τραπεζίτες για να σου σβήνουν τα δάνεια. Δεν έχουμε τρεις μέρες τώρα με αυτά. Δεν έχουμε μπει καν στο κομμάτι τραπεζικά δάνεια. Είναι χρέη, εφορία και ΕΦΚΑ. Δεν έχει αναφερθεί ακόμα δεν έχουν αναφερθεί ακόμα τα χρέη στις τράπεζες. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα. Να πούμε ότι η ανάρτηση του Πολάκη ήταν σαν αυτά τα θρίλερ που στο τέλος εμφανίζεται ένα χεράκι να ανεβαίνει μόνο του εκεί πέρα και σου κλείνει το μάτι ότι μπορεί να έχει για συνέχεια. Λέει to be continued. Μέχρι και έχει δύο, αν θυμάμαι καλά, αγγλικά ερωτηματικά. Οπότε, εντάξει, εμείς να πούμε ότι για μένα κιόλας που αντιπαθώ την σκανδαλολογία, με ενδιαφέρει ένα πράγμα σε αυτό. Φαίνεται ότι πρόκειται για μια περίπτωση στην οποία ένας πολύ ισχυρός εκδότης και δημοσιογράφος ασκεί τη δημοσιογραφία με έναν τρόπο ο οποίος είναι προκλητικά μεροληπτικός υπέρ των ισχυρών με προφανή, όπως φαίνεται τις τελευταίες μέρες, ανταλλάγματα. Αυτό λέμε, αυτό συζητάμε. Και αυτό την ίδια στιγμή που βλέπουμε πόσο αμήλικτος είναι ο νόμος για χιλιάδες ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους, το μαγαζί τους, το σπίτι τους, τη ζωή τους από τη σκληρότητα του νόμου. Όχι με τέτοια χρέη, αλλά με τους ίδιους νόμους κανονικά. Άνθρωποι που απλώς δεσμεύονται λογαριασμοί και δεν μπορούν να σταθούν όρθιοι. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν με κατασκευμένους λογαριασμούς. Εδώ πέρα έχουμε μια επιχείρηση η οποία ζημιογόνα, ο άλλος συνεχίζει. Προσθέτει χρέη, αθρίζει εκατομμύρια στα... Γλιτώνει υποθήκες για χρέη που έχουν καταλογιστεί επί προηγούμενης κυβέρνησης. Και θα μεταβιβάζει στον αδελφό του που δεν έχει ακίνητη περιουσία σύμφωνα με αυτά που λέει ο Πολάκης. Εκεί χάνω εγώ, δεν έχω αδέλφια. Μόνο έχω παιδί. Δηλαδή όλα ήταν έτοιμα. Εγώ είμαι αδερφός πιθανό. Εσύ έχεις αδέλφια, μπορείς να το κάνεις. Όχι, λέω μήπως ήθελες να μου γράψεις κάτι. Τέλος πάντων, αν θέλεις, δεν λέω ντε και καλά τώρα, βάλε. Πάρε χαρτί να υπογράψεις. Λοιπόν, ξαναλέω, αυτό είναι το ζήτημα. Μέσα σε όλη αυτή την πίεση που έχει δεχτεί ο κόσμος, αν κάποιος έχει εξαιρεθεί από αυτή την πίεση με πολλαπλάσια χρέη και με αντάλλαγμα να προδίδει το λειτουργήμα το οποίο προσποιείται ότι υπηρετεί και αντί να ελέγχει την εξουσία, την λιβανίζει, είναι κάτι που νομίζω ότι... πληρεί τα κριτήρια του δημόσιου ενδιαφέροντος. Μας νοιάζει να ξέρουμε τι συμβαίνει. Και γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι και μοναδική περίπτωση κιόλας. Καταλαβαίνουμε ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο δεν είναι παλαβοί όλοι αυτοί οι οποίοι ξαφνικά βρίσκουν τόσο πολύ ωραίο το Μητσοτάκη και καλοντημένη την σύζυγό του. Δεν είναι ωραίος ο Μητσοτάκης. Αν ένας δημοσιογράφος βρίσκει ξαφνικά πάρα πολύ ωραίο τον Μητσοτάκη, πρέπει να δει κανείς τι συμβαίνει με την υποθήκη του σπιτιού του. Δεν είναι πολύπλοκο. Είναι γιατί απλό. Το ύφος του Πολάκη είναι το μείζον θέμα όταν έχει τον Άδωνη Γεωργιάδη να σκούζει, ας πούμε, και να λέει ότι πετάνε τα πουλιά από δεξιά, άρα η δεξιά είναι έτσι και η αριστερή είναι έτσι, και όλο αυτό το πανηγυρί. Αλλά το πρόβλημα είναι το ύφος του Πολάκη. Μόνο, να πω, μόνο. Το πρόβλημα τα δύο μέτρα, δύο σταθμά. Εγώ δεν δηλαδή το ότι είναι τόσο μισητό πρόσωπο συστημικά. και αυτοί που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, π.χ. ο Βαρουφάκης, και έχουν λιδωρηθεί για αυτά που κάνανε με την Τρόικα, αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Νίκος Παπάς, που ό,τι κριτική και να έχει ασκήσει από την άλλη πλευρά, προσπάθησε να βάλει κάποια τέτοια και να είναι καλύτερα από την απόλυτη ασυδοσία των καναλαρχών. Ναι, μείωσε τον φόρο τηλεόρασης, είναι μια άλλη κουβέντα αυτό, αλλά πήγε να βάλει τις άδειες. Και δεν. Τι είναι το θέμα, η παράβαση καθήκοντος και το ειδικό δικαστήριο, το πλημέλημα. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ για να. Είναι κάτι που το έχουμε ξανασυζητήσει για τον Πολάκη. Πολιτική κριτική σε σχέση με την περίπτωσή του είναι να πεις ότι μετά την μνημονιακή υποχώρηση ο Τσαμπουκάς εξαντλείται σε σκάνδαλα. Αυτό για μένα είναι μια πολιτική κριτική που την συμμερίζομαι. Αλλά δεν είναι ότι δεν έχουν και σημασία τα σκάνδαλα. Δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο εγώ θα ζητούσα ή θα πρότεινα να ασκείται η πολιτική. Αλλά προφανώς οι άνθρωποι που παρανομούν πρέπει να υφίστανται κάποιες συνέπειες. Και πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για υποθέσεις που σχετίζονται με το τι μαθαίνει ο κόσμος. Αυτό που λέγαμε με τη φίλη στην αρχή, που ρωτάει, ρε παιδιά, γιατί λένε όλοι ότι είναι τόσο έξυπνος ο Μητσοτάκης και εμείς λέμε ότι είναι χαζός. Γιατί δεν φτάνουν οι ίδιες πληροφορίες. Mm-hmm. Ο τρόπος με τον οποίο δεν φτάνουν οι ίδιες πληροφορίες είναι η υποθήκη του Χατζηνικολάου. Αυτός είναι ο τρόπος. Ναι. Που είναι ένας άνθρωπος, ένας εκδότης, ένας δημοσιογράφος, κεντρική εκπομπή, δελτία, δεν ξέρω εγώ τι, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο δίλημα προσωπικά, ρε παιδί μου, να το πάρουμε. Ανθρώπινα. Το ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει έβγαλε υποθήκη το σπίτι μου. Ή θα μου έπαιρνε το σπίτι. Για χρέη. Το άλλο κόμμα μου καθάρισε την υποθήκη, μου καθάρισε το σπίτι. Πόσο αμερόληπτος να είμαι σε αυτό. Ανθρώπινα. Χωρίς καμία τέτοια παρασκηνιακή. Το ένα κόμμα του χάρισε πίσω το σπιτάκι, τη βιλάρα. Το άλλο, επιμερών του άλλου, θα τηρούνταν η νομιμότητα που λέει ότι, ξέρεις τι, αν είσαι εγγυητής εκεί πέρα, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τι ήτανε, πες να χάσεις το σπίτι σου. Τη βιλάρα, δεν θα πεινάς κιόλας. Δεν θα στον νίκη. Ναι. Καλό είναι να μην. Ανθρώπινα διλήμματα θέτουμε εδώ πέρα, γιατί αυτή η εκπομπή είναι μια ανθρώπινη διλήμματα. Εκπομπή προσωπικών σχέσεων. Λοιπόν. Πριν να σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε λίγο τι πρέπει να κάνετε. Την αύριο. Το Σάββατο πρέπει να πάτε οπωσδήποτε στη Ρόδο, στο χώρο της Διόδου, Αυρή και Τηλιακού, λέει, πάνω από τα Ελτα Κούριερ, όλα θα τα πω. Στις 6.30 ώρα, αύριο, στη Ρόδο, θα παρουσιάσω το βιβλίο μου, η Γουλιά και το Ποτήρι, την συλλογή των διηγημάτων μου. Έδωσε και συνέντευξη σήμερα το πρωί στο Ράδιο Λιχνάρι, γι' αυτό. Mm-hmm. Οπότε, αν τυχαίνει να είστε εκεί, ελάτε κατευθείαν. Αν δεν είστε εκεί, υπάρχουν τόσα μέσα. Βάρκες, αερόπλανα, αερόπλανο θα πάρω, που λέει το τραγούδι, είναι για να είστε οπωσδήποτε εκεί. Τι ώρα είναι? 6.30 θα είναι. Απόγευμα. Ναι. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε είναι 3.30 ώρα Αθηνών. Mm-hmm. Υπάρχει πάνω από ένα 24ωρο για αυτή την παρουσίαση. Οπότε, όπου και αν είστε, δεν υπάρχει ένα σημείο του κόσμου που είστε τώρα και δεν προλαβαίνετε να πάτε Ρόδο. Δεν υπάρχει κανένα. Ντροπή. Ντροπή και που το λέτε δηλαδή. Ναι. Οπότε όλοι, όλες, στη Ρόδο. Αύριο στη Ρόδο. Λοιπόν. Αβουλιάξει το νησί. Να είστε καλά. Ανέβει και τουρισμός. Δεν θα έχουμε ανασκόπηση αυτήν την εβδομάδα. Δεν θα έχουμε ανασκόπηση. Πάει διακοπές στη Ρόδο η ανασκόπηση. Καλά, δεν είναι αυτός ο λόγος μόνο. Δεν είναι καθόλου αυτός ο λόγος, γιατί και άλλες φορές. Ναι, όχι, μην. Όχι, ο λόγος είναι ότι. Δεν βγήκε ένα θέμα που θέλαμε να κάνουμε. Που δεν ήταν εντελώς μη επικαιρικό και δεν είναι ακόμα έτοιμο και θα είναι σε επόμενες φάσεις. Θα το κάνουμε σε επόμενη εβδομάδα, γιατί χρειαζόταν συνεντεύξεις που δεν μπορούσαν να γίνουν τώρα. Αυτό είναι πολύ απλά. Έχουμε καλά. Ήδη τις επόμενες εβδομάδες και παράλληλα έχουμε θεματάρα την εβδομάδα. Και παράλληλα είναι και ένα επεισόδιο που ετοιμάζεται στο πάνω ράφι του φούρνου, ψήνεται. Μεγάλο προεκλογικό. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή μας έχετε ρουφήξει το αίμα. Κάπου εντάξει. Να είστε και λίγο άνθρωποι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Συνήθως σας λέω να πάτε στο εξωτερικό. Αυτή τη φορά μην πάτε στο εξωτερικό, να πάτε στη Ρόδο. Γεια σας, φιλιά. Yeah.